बंगला भी है तैयार। चलो जी चलो जी। बंगला भी है तैयार। चलो जी चलो जी। अरे यार मेरे दिल दाद किया है मैंने कब इनकार। चलो जी हाँ चलो जी। तेरी लहराई है ये काली घटाए छाई है। अब छम छम बरसेगा पानी ये मुझे भिगोने आई है। ये मौसम बड़ा अनोखा है कुछ कर ले है प्यार का मौका है। तू जान से प्यारा है मुझको कब मैंने तुझको रोका है। दिल करता तेरे होठों को चूमूं मैं सौ सौ बार। हटो जी चलो जी। बंगला भी है तैयार। चलो जी चलो जी। कसमें कभी तू लेगी कभी मैं लूंगा। मेरे यार मैं सारी दुनिया को कदमों में तेरे रख दूंगा। तेरी मीठी बातों ने छेड़े है दिल के तार। सुनो जी हाँ कहो जी। ओ ले आया हूँ कार यार बंगला भी है तैयार। चलो जी चलो जी। चलो जी रुको जी कहो जी सुनो जी बोलो जी चलो जी।